نور د مظلومانو اطمینان کوا خدایا نصرت نو کی احسان کوا نور د مظلومانو اطمینان کوا فتح دا موسی او دا خلیل وړو فتح دا موسی او دا خلیل وړو دا بیلی خدایا نصرت نو کی احسان باید دیانو اگر پوشان یاری حضا قتل تکین عام کوا نور دا مظلومانو اتمنان لوا خدای نصرت نوکی احسان بوا نور دا مظلومانو اتمنان کوا ممتع نصر مو پفا